بیا هر هغه عالم دی چې د یو ظالم حاکم مخې ته ودرېږي او د ښې خونه د بدو نه منع کوي تر دې چې هغه شهید دي. سید شهدا دی دویم نمبر باندې ایما ابراهیم صاحب ته حلالي شاګرد زنو دا خونه ته مه کړی ده که نه شهیدي کې که نه دغه مطلوب و د مسلمان خدا مطلوب دي که نه نو خون همدا ده که نه په دې طریقه باندې کار وکړه دنیا کې ورسو او رسم الکتاب الذين اصطفينا من عبادنا الله ورکی دیلا و درم مقام آغاو صادق بالخیرات دو نبی علیہ السلام مقام دو امامان و دین دا صادان مقام صادق بالخیرات عالمان دا دیوبن رحمهم اللہ تعالی شاول اللہ دا غاق و حاجی بچی صادقین بالخیرات صدون طرف تا و دادا که دا بندن غلطی کی جی نا پوئی کی نکی خطائے نہ پوئے کہ نے لے کا نور صادقین بالخیرات سبحان طرف سے نے کو جو دیو بن اسلاف و مشرانو بشاملی پر میدان کے دے پیرنگی سر جہاد کرے دے بشاملی پر میدان کے مورد قاسم میدان کے اللہ رحمہ اللہ تعالی دا سانتا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالی سید زامن شاہ رحمہ اللہ تعالی دے پیرنگیان سر جنگی دلی سید زامن شاہ شہید شو اچھا کسان نور مسلمانان کمزور شو مپر شو نو بزرگان لاو لحاجین داد اللہ دا دے میدان نا لاو او دا دے میدان نا پا پتا بائن لاو مکن او غنی پورا سو نو نظمو جرگا او کلا چی پا مقابلہ پا احکارا مقابلہ بانی من دو دو نشو گتا لے نو دا غیر پارا پکار دا چی انتظامو کو تو غنجو لے تیر کو بامان دا دے بان دنیا دے کیخو ادا ننگول دا وری دلان دے بوٹے دا ننگولو نخی تلوکے کا چا جناتو دے ننگول دلان دے عالم ناس سے ملا محمود رحمہ اللہ تعالی قاسم نمتی شاگرد رضی اللہ عنہ جناس سو اور محمود چروس شیخ الہن سو محمود حسن اغیر شاگرد و اغیر سبق ہوئے دے بوٹی دلان جناس سو روز سے ابن رسے جو رسو روز سے خبر اغیر سولا تبی حال کی وہ ہم قاسم رحمہ اللہ تعالی ہر جمیلہ گنگوہ کا تو گنگوہی رحمت اللہ علیہ بیان دے اور از ضرورتون از مسئلو تا بسون دے کنے کول بے دیل جور کول چے دے پیرنگی از پیرنگی دے قانون کو دشمنے بانے افراد تیار کی جہاد لا افراد تیار کی جنگ لا افراد تیار کی ان پو ویلو اور ان پا کولو باندے دیر پارا تیار کلا مجبور سو بریلیان اور سیبل بے خبر آگا اس طرح آرے بریلیان تنسو جدا سورا تبل انقلاب دور کلا بریلا اور اسو اس نے رضا بری ہے یہ حال ہے جن کا سامنا کر رہے ہیں میں تو نہ زمانہ دین ہے من اور اس کو مجاہ ہو گئے ہے یہ بس کا سام پہ دے سی کہ دا ہو بن کے دا ہو بن کے دا کیا تو رسول نو وہیں سے بات نو میں دا اب وہ سے تو دا کا فن نو دا نو نو اس نے رب رحم اللہ تعالی نے دی نو نو نو اس کو ہو جاتا کرا اگر تو کہو کہ سودا کا حال ضروری نا تاسو چې په دا خوښو او نه باندې ته راغلم دا سره بل څه نه غواړم نو زه سم زه نه هم نه ویره نه الله تعالی تاسو چې تم ورنه ته ځندو هغه ته ورنه نه غول نه نو چې بس سره راغلم دا خبره ته دا بل کوم ضرور دي د تم د ورنه هغه د سفونه په دوه کار وسو رسید دا خبره له دوی راځي نو بیا چې دا سفته ده چې دا څه نه و دا دي دغه سره دا دي کم که دا دي سوي دي کلو دا خلاص کمه او څه نه به ویره نه کومه له د دې تفسیر کول نه رسو بیا په نور کې د تفسیر نه کوم تفسیر دي او دا به د ورستارو له خبره سره چې دې نور له خبره سره راځه د مدینه نه د سپیس له تفسیر دا به تر هغه د ځینو جاتو په برابر راپښو بلکې چې راغی کتاب یې خو اوس نه هغه کتاب شته اس ان کو رنگا ہے کہ کافر ہے میں بھی نہیں بلا سکتا ہوں رہا سکتا ہوں اگر تم وہ خبر اس کو خبر سے جنہاں جان کو بہت صحاب امام دی وہ بھی خدمت کی اس کو خبر کے شخص سے گیا اگر تو زیادت ہو رہی دی میں دارا زیادت دفاع کیا ہو سفیر ہی نکو اور میں نے کہ جس وطن ہو کرو کہ پاگے چاہے نہ سلو دے توسل وہ یہ نہ سلو دے حیات بعد الموت پارا خیات برگتی ہے دو ہی نکل بالکل خالی سے حق نہ مل گئی تو کمزور روتن والے عمل کرے کتابیں کے نہ فرق بدل جائے کتاب نے محمد ارال مسنت ابھی گنجی نے کہا پوزو کہ ملا نہ دے گا کیسے تیرے مانا سدا ابھی مول نہیں جو نہیں سدے اور جو کبھی نہیں کہ تیرے مانا سدا ال محمد ہندی پورا ارال مسنت کے موقف ہو کنک الفر باندھے جاگت سب باندھے سنی لے ال محمد عل المسنت ایک المحمد عل المسنت اب ہم سر باندھے نوی لے باکی خدای لے رسی خود لے سیرے روز زما پہ اتبار باندھے نو مارے دلو جو کتابوں میں رکھو خواہ میں رکھو لے میں سوا کو دو تراتے تولے کو تکھانے ما بھیج کری المحمد میں پہرانک کیبا کیبا اولاہوں کو تکھانا بندرین سلی کتابوں میں غیر مرتب پراتو ناوی کتاب میں پکار دے با کتاب قرآن یا تو قرآن کا مطلب دانی کہیں گی المحمد کی جن اور ادا دا المحمد نہ بول کر بھی ادا نئی رکو عقائد علماء دیوبن قسم کا اللہ کے دار علماء عقائد دیوبن عقائدی اور ادا دل میں سر سے سری روایتوں میں سر سے ظاہر روایت سے تو فتاوی کس نے تو تصویروں میں کس سے بعد اگر اقوام دی تو تفسس و تخلص کو دو دادی کب بوری میں کر کے تو سو مسئلے دی کمزور آسمان تو خون ہوگا جاری پاتا چلا اور تمہارا کیا سے بولے گے تو قارن نے سوچ میں تما پھر گئے سوچ میں فرد دے گئے محمد نے منکار منکار گئے تو سوری وہ تو جیلن چلو خواری جی چلو بلت سے چلو بلت سے زمین یا بدو ترنا زباننا و بینہم اللہ رب العالمین بیننا و بینہم القیامہ قیامت کے اللہ مکہ سے سلطل ابو ربا قرآن حدیث میں سر سے دنیا رنگ کلا دارا سا گردان اللہ پیدا کر لو لو سا گردان لو لو علما دنیا رنگ کرنے تو قرآن و حدیث کے تفسیر میں سر بانی اور وہ کہ غلام اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ تو پنجاب کی تو پنجاب کا سر رس کے اور جب تو صبح کا حق کے شیخ محمد طاہر نور اللہ عمر قدو یہ تول من کے رنگ کو با خرج میں صاحب کندن خیرات جتنا مفت کی دن کی ہر اس دن ہوتا ہر میں کیا طرف تھا ہر مسئلہ کے حق سرگن کے ہے جو قرآن سنت رہا بانی الحمدللہ کتابوں میں نکلی دی کتابوں میں روز چار نکل اچھا کہ دین خلاف لکھنی بھی لکھا بگوزا ورزا میں کسانو میں علماء لگی بھنی داغ کتابوں میں تاغبا حرف کرے کہ پا دی کتاب کتاب دائی لگی اس نتابی کلی پا دوئے کہ دی دائی لگی اس نتابی کلی اس نتابی کلی جواب سے خبر نہیں سے بس اللہ خبر ہوا کہ نیزوری کے عزیزی ہمارے بچے گئے باسا بلرداغ بچے گئے باسا خالق پا مہکر ہے اگر تو دی سات علماء دی پردون توزگار ملی حق بیانی بیان کی کتاب لکھی سابقین بالخیرات جب بیزن اللہ اجازر اللہ بانی دغدر الفضل الكبیر لو میرا بان دا اللہ دن طرف کے توفیق ورکو جنتی بیتنینا اخلونا فیا من اسائر من زعب الشہاب الساقب من مولانا نبی رحمت اللہ علیہ کتاب دے دو حقیقت دمر تفصیل سر ندے تفصیل ماؤ کو اشارہ تم داغے پہلے سے دے کہ خل کو کافر کری اور جا کبھی بنیاد دانی کا کتاب لکھ لے سو مرتبات مرتبات مرتبات فاكرنا مرتبات بعرب كله وبعدين تنمسيك وزيري تنفيذي في تداد مجبورة بحالتك او كده يجعين بدل كنزة نعور وغنى وتعوذي كان رئيس تاب كرده وانا مسألة بتياغة شان تمرا ويجب تاب بياغة نتكره لها سنة ستالي كره لها سنة وها رك ولو ذلك هو الفرد الكبير جهة كهدي وقال الحمد لله سرد الحمد لله مرا فاتحه قرى امام قرى كهف قرى سبع قرى فاتور قرى الحمد لله داس وطنة تشير وطنة كبير وصل داتول دو الله دي جس رب تغذر كريا زمين پرشاني الحزن يقين رب زمين وخام خاده جزيز دخون كهدر قدردان بذر را وصل كافر الدهان ميري نتنا فوميتو حکم دن کی کیونکہ مرداسی ہم بس بکور آزاد نہیں سدار کمجی کل کفور کی مرداسی نہ فیمو تو کی مرداسی اگر تحریر کے مرداری ہوئے میں تو تصور حلال کر رہا تھا ساتھ کسی کی نام مانتا چاہ رہا کر لا حلال خواہ رہا چاہ رہا نہیں کرا وہ تو دے حلال کے ساتھ خود نظر تو مردار ہوئی نا وہ دمر کے مسلمان دے من مردار میں من دو موس و وفات سے ساتھ ہو خود میں تو مسلمان ہوگا من مردار میں دو مردار میں جات مردار دے اس میں جات مردار دے تو ہمیں تو چھ مردار سی انا عذاب کس پر کہا سی یس تو رکھوں نے زیادہ چھو دا کل انگل آگا او لاؤ سن نور بکو غارم بگی کن نام آمل دنیا تم پرورا من دو کنیت دیر آگین کنی کول اللہ و علم نام نوکن ولو اخن نوبر کرے دن پتیز دا کول اسو چاچیز دا کول ما دمرا عمر دمرا وقت یا تذکر رفی یا من تذکر کی دن دا کول وقت کبھی کے چاچی آداؤ ابرغلو تاثور ان کے بشیر نوم جاکن النبیر او سا چاوز اللہ پار سفور دی انہیں کہ چیز نسلام نتا چکرائی کفر کئی نسزا دا درکی مجاتی کافر و کفر رکھ سخر اکن غزب مجھاتی کافر اللہ کفر لیکن تباہی اتوان وعد ہوتا رمضت کے شرکان چرتوی قل ارحاتم سرکاہکم گنائے کاسو مجھلی ہی شرکان ساہو کی رمضت کرے جرہاں جبال لانا اخارا تصویحوں کی دلی ہمکنا دیکھتی تو مل قبر پروتی دا دلو خیرے دادا دزا اللہ تخبر دوری دا اتوار دارا تو ہے کنا حدیث کے آجی ملا علی قاری ابن اساکر پر والا حدیث نقل کی اصد الناس حسرتا یوم القیامة اصد الناس حسرتا یوم القیامة رجل امتنه طلب العلم في الدنيا رجل امتنه طلب العلم في الدنيا فلم يطلبه بس ذکر وہ سخاو اب اس ذکر دی دین نکلا فلم يطلب یہ دارے جن رجل علم علما من تفا فن تفا به دینه علم اس ذکر کرے گا اپ دے ذکر بان بل تفا اور اس دا دت عمر سے گا من دے عمل نہ کو فدا بل تفا اور اس دا نو سفر ما دی دین جو زمانے ذکر جنت کا رزق دے زخم او یا ما سخوا خو دنیا میں جفلا بزرے میں کولی دولت میں جمع کاو او علم میں نزدہ کاو اصد جنہ سے حفرہ او سے تو جوڑا سی بھی جوڑی بھی خونے کنا مرا مدد بھی کہتا ہے کہ دین من دین اللہ نسو پیدا کی بزنے کی کنا برخ اس کے پاس یا وقت جو ورما کتاب مجید تصاف آن دا رینا اس کے پاس ہے کتاب نوے خواہ کنا کہ اللہ پر کوئی اس امیش کرے دو قدر تسے تجیرا انہوں کا اسمان اللہ کین گئی اور کوئی برا دولا اور اکیدا مجھے بیٹی نہیں کس سے ہوکو از نکہ سے اکیدولا عمل کی سپورتا تھا اویلی اللان دے بان دے کا ابان دے لان دے کا چاہ بکن کرے کہ اول دے ملکی اولیاء نو اولی تبی بالا کوٹ کی نیکان خلق نو تبی کشمیر کی نیکان نو جا تبی نور علاقہ کی نیکان خلق بزرگان نو منکرے دے ہوئے کنے تو جنجی نو نمرے نو موخو بکیو کنا شاشمائیل نولتا چه مدا سانتا سید احمد نولتا چه رحمه اللہ تعالی اگر مجاہدین چی شیطانو توتے توتے کرو اصورنا تبوز کرو اگر چکی نو انخلاب منا کولو سے نو سکولے بچا کار دے نو اللہ کار دے اختیار با اللہ دے انہو کانا حلیم و زورا اقصہنے کن پراہدے کے رون کے مسرکین دے منچ ارمان دے پیغمبر دے اللہ پیغمبر دے یا تاسمان یا کداس خلق سے ارمان کو چکنن دے تسو غالن یے ادین را تفضلے مچ ارمان کئی مزدے کا کانا ازدتا سامنا کرے منا ترسنے استقبان سے خلاف والی کا ازدان لے گنن لنا زبکی منو سے ولی جنج دکن قرآن دے دکن منا ترسنے تجبیر باد دور مجرے لیکن تکبرا بد تجبیر ہو دیتا رسی چر و جانے امید اللہ ترکے بدلے بل فضل بانی چر و جانے امید اللہ ترکے بدلے بل بل طرف تا دو مجرم ما غیر مجرم تا تحلیل کی بانی کی او ترکے با اللہ سکنا دا اگر پاتی شید آگے تا دانے بل سو کی چر جانے کی مانا تو سنت اللہ سے تن سو رو دیتا ترکے برازی تو اولو رانے گئے راجی با کرا تا تا چاہیے رہے کہ پلان کی تاریخ برازی اگر برازی دنیا کی نبی درجی ملے طرف کانا عقبت اللہ من قبلہم دنیا خمان جاب کسو اول دون سر جاب تو قوت و طاقت کے اللہ نیسی کنزور ہے تو کنزور ہے کہلے اولو آخذ اللہ الناس اینا کسبو قرآن بے اعتبار سفر ذریعی کرے دنیا لگرزی مجھے دن دے پارا ہمیں گردا کنا لارسا او دو گلے حبیب اللہ نواخلو نا دمان سیرے میں واخلا اپورتا بارا کھو گوا دا سوشی مداولی سی دا دان سکر قزداولی سی دا کافر کافر خنو زانت مسلمانان یو ہی جنو کول جنو کنو پکستے مدرسوس کے دو بالا کوب دو جان مسجد نا پوری طرف تا دخول نا پوری کنار سین ما اخوا دو سین تا غالا بانده پوشتی دا مدرسه دو اولا چه دنیا دی قاری تجید خیر رحمه اللہ تعالی آ مدرسه دا اگا حال تا ختم سین دنیا کنو وی مدرسه وی نو پسو تا نیتانو زندو پسو تا نیتانو او دا راغل دا اوبر دا حالت تاو گورا نتظام دا پوشی تراجت سکن تراجت سوال باندن ولیکن جو اکرم الاجر مسمن اکلت سبا مقرم نتراسی مدی اللہ دبنجان اخبرو دور سر دن کے دو کن سزا حق دار دی سو سر اکول غاری باغ مناسب دو سر اللہ رب العالمین کی سورت کے بیانو لدنیا دین سرو چکن سورت سبا کی ذکر شو تولو جواب دو اعتراض دن نیزاد تا دی سورت جاعل الملائکة رسولا فرشتے تو کارون مقرر دی جن فلا تزہد نفس کے حسراتنا علیہم ہمت کا جس جان خطہ کے پخلقو لکت اس کا پر بچان دی اگر غفت بن دی جان کے خطہ کا محنت کا کراو کا چاہ کی ہوئی درہب من کا نوری در حزدہ جان جت من کول والے او دا اللہ پا کتاب بانی عزت تے دا اللہ پا دنیا نوی عزت تے مجھے تا غد چیز داو منا عزت تا دیشی پا منبرے نوی پا دولت ماندے نوی ایچی منبران دی و زیران دی اوزا عزت تے اگر پا داگا گرگی ریشی پا کل کول کنیسی سملاستے من با پا دیتا مرچی انسفدا و برچی سملی آسو دا سخان اگر گوری موکر با مرچی گوری چاستا گرگون نیتا کیتا کپا لارا سملاسیو کپا جاکا سرکیو کپا جماعتیو کپا کساکیو سوارا خطر ہیسے کپا مرگ اللہ مقرکیو کپا فل مقرابی باوار ہیسے موتر کنیسی گر دے دے دے و موتر کنیسی گر دے دے ادا مخلوق با سرا جیر چاکر چیزی رتنی کسی کی وجی نتنی سے دے عزت کم دے عزت تو نتے زنکنا صدران اولو ہی اصحاب القدم الطیب پاک کلمات غلط کلمات دے غفل دے دے غفل دے دے دے دے انزم ما يملكون من قتمير الخلق كلهم عجبة ما يملكون من قتمير شپگم یکفرون بشرککم دا بزرگان ستا انکار کی وم انتم الفقراء الاللہ محتاج ہے اچھا ابو کہ انتم الفقراء کے پیغمبران دی اولیاء دی شہیدان دی مرون دی جوندین دی بادشاہان دی حاکمان دی کوئی محتاج ہے یہ دا اللہ لمن نصیب رحمت اچھا ان تب نسخرت الحمد للہ خطرناکی رقمت نہ ہم الخلا قلور چیزیں کرتے ہیں لسن امیر جبار جدن جوزن وغیرہ بھی دوسرے دکس انسانہ میں کے تو رستی تو رستی افسوس و خاصیت دے یہ رس انما یخشى اللہ من عباد العلماء دو رس آیت القراء العاملین اگر سوچ دیں میں سن آیت دلیل کر کرو کہ عالم دے عمل کو ان کے رپسل علم باندے مدارہ نشبہ دائی باب فکر تئی دا کار بکئی باب کی سکار میں بھی یتلون کتاب اللہ اقام الصلاة انفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية دسی بات فکر تئی یرجون تجارتا من تبور اللہ با ضرور کی آیت القراء تفسیر علی ترکی جر لسن اورسنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا روم الشکر باسا الحمد لله الحمد لله اللہ تخبر کتاب و تلاسرا کر لے اخبر کتاب تبی کینی لے اورسنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا بابا اللہ سود شوارلس اولم نعمرکم ما يتذکر فیه من تذکر وخ ندر کر لے وخ بدو وخ خبر کا دا وخ زائے قومو بس انتا تنجلسن اقسمو باللہ جاد ایمانی لئن جاءتم آية لأؤمنن بها معجزة سرگند سلا سدلیل نمند بس ایمان راوی نودا سرگند نوشلی نوش را طول مرد تباسو فدر زلزلتی چی فکن ورا قورا غلو طول وانشو زمین روستو مرتون چی کوتے امرو دی خلق چی نقصانی چی پر پرون پر کوتے اچاو دی امرو دی دی چلی چی بچا جیتای نبغر دیلی یو جیتای یو جیتای نبغر دیلی زور دیوال لتا میرے دل پروتو اگر میرے دل نگا تا غرد دلہ نور کل روح مبدا کل اگا جس دل روح تا بیشی دیتا فکر رکھتا اکسن ہو دلہ نویسن ایمان مراوڑی ویسن ایسن ایسن ایسن قرآن برکت تے بابا اللہ دی جن دگا نور برکت تے ویسن سن نیسی شبار سن لن تجد سنت اللہ تبدیلا لن تجد سنت اللہ تحویلا ولسن ما ترکا على ظاہرها من بابا عذاب یا داسی سخت چیز بند سر و پاتی نیسی اس سے پر دو ختم سی یہ تفریغ لگا پست سورت جن مست سورت فرقان یہ حضرت میں مست ہوئے سلسطن سورت تے دمختری سورت سرا ربط ومختلف سورة فاطر کی لا الہ الا ہو بعد طول عقید سرخط کے بنیاد دے من سورة یاسین کی جواتا کلا لا تعبد الشیطان کہ باطر دل لا الہ الا ہو شیطان کا منائی اول شیطان منائی فاطر کی وجود فلفل کنا یسا نصر یاسین کی ذکر کے ہو الخلاق العلیم اللہ نے دیر پاسان جرون کی قولی سی فاطر کی پیغمبر السلام با بجرنے اور بجرنے بکیل یاسین کی ذکر کا فلا احزن کا قول ہم سورت فاطر کی الاللہ ترجع الامور یاسین کی باغے مقابل ذکر کا انہم الیہ لا یرجعون کہ اللہ غر کرنی تباہ کرنی فبیرت مراز کنا اللہ اللہ اللہ نہ تو جو سنگرا جی سورت فاطر کی سوچا نہ لکن آبو سب تفیب آبوا سن کے در خبر نہیں رقم ابو مبین سورت فاطر کی نقر اولا کا ہوا یور نقر سی او اللہ بہلی صورت یاسین کی بابو مثال ہو ان کامت اللہ صحت واحدہ ابراہم خاندون اغف زمیندار نیک نکل آتی بہو والا ابراہ نکلتا بہوا جو نظام غرقن ان کامت اللہ صحت واحدہ صورت فاطر کی مل عمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب مصر جاسم کی حال ذکر کر من عمره من نقصه في الخلق سورت کم من قصی اچھی تدیر آنسی میں سورت کم من قصی قصی قصی جلی لسی رفی سن سلئی اپنے فروان جی سورتیاسی کے بارے میں دیا تھا تم نسا نرخ ہوں کلا سری خلا ہوں دن بہت سوکھلا سو رفتار بھی تو بھگوان جی سنبھالی سورت فاطر کی وسخر الشمس والقمر هل يتخطل من قرى عنده ومتين لجي مصر كياسين كم داخل ذكرك لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار فلا ترتيب مدرجي سورة فاطر كي تروي في رياضة كي مستجابو لکم مصورت یاسین کے صرف دانا کے جواب میں رکھے لائن قضون خلاصولو جنہی سی زامنی سی خلاصولے ورے فاطر کے لا یحمل منہ شئن ولو کان ذا قربا بل ساتے کے نوری یاسین کی مدہ مسئلہ جی کرکا فلا فریق لهم ولا هم ينقذون فلا يغرق كيسه خلاص يلمسي فاطر كي ما يسر الاحياء ولا الاموات نجي برابر ملا جندي نصر كياسين في ذكرك انا نحن نحيي الموتى كذو غالم من نبو جندكم موت القلوب دنیا کے اور موت الاجساد دی قیامت کی ہم دن ذکر کے لینظر من کان حیا جنون پہ جس سے وہ جن دے رہے نہ وہ جن دے سی ابے رہی جی سورت فاطر کی انما یخشی اللہ من عباده العلماء خوب دے علماء مصورت یاسین سلم اور یہ رشتہ میں آیا کہ جائز کر کرو کہ ادا کس میں خلق دے اور جا ان نقصر مدینہ کے رجل یسعا اور دائی اتبعو من لا یسألکم اجرا وهم مهتدون حق والا خوب دی کہ حق وی اتغواری نا حق طرف عالمان حق بوئی اور ستن بوئی نہیں مدغ بھی نیکان خلق دو دو خبر او مانا سورت فاطر کی اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا سورت یاسین کی داری مثال ہو آج ورکی یہ کتاب اور کوئی وابو مثال از ارسلنا الیہ مسنین اور درین مثالی کو فعززنا بثالث دا سنت سلعن مثالی کو جاء من اقصى المدینة رجل یسعى اللہ پورد جنر کروا سورت فاطر کی کذالک النشور بیا پور کسی دن جدا سنتا سورت یاسین کی مقام سلی ذکر کرا وامتاز اليوم ایوہ المجرمون کہ پائے سول اوپ جدا سی مجرم یو پلا ادے جرم بلخوا سورت فاطر کی افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا بد تخشکاری دی دا بد و دا خوب پر اخونا کو یاسین کن دا مسئلہ ذکر کا جعلنا من بین ایدین صدا ومن خلف صدا فاغسینا هم فهم لا یفسرون نبتا غا خستا عمل بد عمل خستا خارشی ادے تو بدے بانی نکوی جی اپا غا بد روان دے ولس سورة فاطر کی انما تنظر الذين يخشون ربهم بالغیب کہ درب میں ایرید ناری جلی یاسین کیا مسئلہ بھی کہتا انما تنظر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب من اتبع الذکر کہ قرآن کسی کی قرآن دکی مغت بفائدہ رسی مخالفی دنیا کی اول پوری کر لی درست میں آئے کہ بدیرا ہوا دے ملسم سورت فاتح انفقو مما رزقناکم اولا گوائی کہ ما در کری گی زبا نور در کم سورت یاسین کی ندا مسئلہ ذکر کرا کہ اولا گوائی نپدو غور لگی اذا قیل لهم انفقو مما رزقکم اللہ وہ اللہ اللہ جب اللہ مڑئی منگے لے لور کو مداغے مقابل عزت خبر ذکر کرا سورت کے مقاصد ذکر کئی العالیہ جس سورت کا تورات سے رشتیال معین نئے ذکا تو ام صاحبہ بخیر دنیا والآخرہ ہم جس صورت کا ادا سے آئے لیتی ہیں کہ عقیدت جوڑ کے مدبندن عذاب لے رہی گئی القاضیہ تم عقیدت رکھی تھی کہ پورا شیش دے کے شعب الایمان عطف علیہ نقبہ انداری وسیع نقل گئی ذکر ہو کہ کیا مرغی جس ندا صورت تو ہوئی جدید پارے کو اس کا عقیدہ سم نو کہ اس سے وہ باسی اس سم سی کہ سم نیسی مدوزہ غرطے میں رکی زیدی میں اول دا قرآن مقام عددی صورت درجہ جن نمبر باری دا اللہ دلے جل سر دنیا کے سنا کر دی سیدی التوصیت بالصبر والاستقامہ جن میں نکلکشا دائر سوا نیکان یارا کری دی اپا دین صلح یارا کری دی لا تغنی عنی شفاعتهم شیعا کلا سورو جنسی جا جلا اقلی ذکر کئی سرد تخویفورنا اصحاد ذکر کئی درے درے آوازوں نے دکی دو دی اشیو جی سو یا کہ پیداو نصحا توازو جن سے گرفت رہی ما انظرون الا صحة واحدا مجابا و چغو انجا اللہ مرشی مجھے بچکوری سے سوچ جیستے دے مدرم ظلمانی بیاج کر کئی ان کانت الا صحة واحدا فَإِذَا هُمْ جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ بس دا اللہ امر ہر تو پورا کیے دو بیا بس کئی سجی لے تیار کری دی ہو کنا محول کی مسئلہ دا قرآن دا عظمت دا لئی اور دائی تویلی دی کہ تو پا حق روانی وار مخطا کو دا اللہ واحد و رسوا علا صراط مستقیم لئے لار دیر کارا لار دا سب پر راغلے لتنزر قوما خلق دو زخف اور اولار دے آج دو زخف مطیبان دے اولار دے دو زخف دانگی مقام دے ہوئے روا تو دو مشاران نور لیشی ما انذر آباؤهم ما دنس نور لیشی قریش کی پیغمبر نواغل عربو کی یا دا آغتن کی مشاران یو لیشی پہ تیر پورو کی مدو تو دینی رسا دا اللہ سے سلسے جا پڑیرو باندے ایمان میرا اولی مناتی والی سڑے کہے اس کا مقام بو چکی جی تاج مواری ہے ذرا جب بھی چٹی جی کنا لقد حق القول والا اکثر ہم فہندا ابنون ولی اپلار نے کمی در سن کے تیر سیرے وہ دو خلاف حکم دا خلاف مسلم کولے استاد یرول نفاد جو تو میرے سی استاد کار بل نشتے دیر دینا کہ تلو تدین خائی دا پیغمبران تذکرہ اکلا اِذْ اَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ اثنین فکذبوهما بلالا دودر و جنو گنو نما درینی ملے گا فعززنا بثالثن اے زمین جن جسے لیے اللہ دا نگر علی گری جتا سوا ہے تو اللہ را علی گری قسم کے اِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ زمین کے جنو خدا وعید جنو احتاس تیرے ہے کنا سوکڑے سو رے سو لے کاتی میں سو رو سو امن رنگ لگی اس تیرے ہے تا سن خود اس تیرے والے راجی بل مسلمان را گئے اور قوم کہو ایک تب علم رسالین دا اللہ لی جلدی او ایمان آئی او ایمان دا آتا چسیز نگواری اپا خپل اپا سمروان دی او گورے دیم دیم یا بیسے دے اولی بنین اتخذ من دینی آلہا نیرکو خود خدایی پیدا کم صفتنی والا دا دو منت پیدا نیسی را رسولے ما کو ایمان دوا جا فسمعون خبر واو رہی یا فسمعون فسحمون زان پوکے تو خبر باندے وہ ایمائی رہ دا راگا جدین شہید کو ایزا جنت تا جنت تا سوک لار آخو دا کانو گفو دلان دے پرتے آل ایمان دی کیا ہو دا ورکا قوبے عددو اللہم مہد قومی فا انہم لا یعلمون عبداللہ ابن عباس ہوئی وَطَّعُوهُ بِأَقْدَامِهِمْ فَخْتُوْتُ اُبَنْجَلْ عَجَلِ چَخْتُوْكُو عبداللہ ابن مسعود لئی وَطَّعُوهُ حَتَّى خَرَجَ قَصَبُو دُمْرَتُ اُبَنْجَلْ تِعَجِ كِمَّاتِ اَقُلْ مُولَوْ وَقْتِ مُچَاتَ وَلْ اُدْخُلِ الْجَنَّةِ اَوْتَا كِلِكِ چَنَكِ كُفَكِ دَجَتُو او دخلت دلانده پروتو دخل کو دخلو دلانده او ایک کو لیل جنن جنت تلاسا مسالہ روح رکھا وہ تو جنت تلاشا تنخ و پاتش و پدے رے باندھے در حالت میرے میرے روح پل مستقر للاسی تنخ چر پدا التا پاتشی یا پورو اس سے پور بانی ریسی یا سنتے اور گئی یا مرغان اخری لیکن جیسیان سخوص ہوئی نا ناغو پہ عزی چیزی او انجام زنجی سی کئی ماستو کیوا کے نورتا مرغان را خلاص کی پوٹے پوٹے اکری اڈی کی کتا اوری جی مدال دی کی بیاواخلی ویسی لی او گنگا پہ ایرہ ورسائی مددو روح مسالا دو برو بطانی ندا کہ بطانی سردن ثانین دا تبعان دا اگر روح نبلاس تب یا خوشحالی و خادی تنی ترا رسی تنار دے کی تحت خاور سوئے گا کہ یرد سوئے گا کہ میو مرغان خواہ لے گا اگر پاگ زیبانی نہ خوشحالی یا خبکان کے ترا رسی اصل پتی پر روح دے مخبر پاک دن بیا کی اصل روح دے نور پر غور پر سا جتے کہ دنیاوی ہے سنو بلتا سنا بلتا سنا دا تن تن لڑا غن کری دی چر تا گو خنورم تو گو رکھا نظام پوک خبر بانی یہ آواز دا اللہ طرفنا یو نارا فیضا ام خانی بون مخلوق نسنی دی کنا این کل لما جمیع اللہ گینا مغفرون پل زمان خیر راجی خسالی پیداوار دو دنیا او چینی دو تاس انی کری زدر درکم مقدر منی کتنا سبحان پاک منی پاک آغا خلقل ازواج کل لها بیا جلیلنا سپیتاو گورا روستیو باسن روزیتاو گورا سپوگنیتاو گورا منازل نورتاو گورا اور جو جازونی کی چند گردن درانی درانی جازونا دو دیکن فلا فریق لهم فلا مغیف لهم فوکنی سے سیر اگرست کی اخلاف کی غما مہربانی دنو نکہ اومان ای غوگو پا نجدی دلیلی مرازی مخلعون کی تو دین دا اللہ لگاو و اللہ جبا اللہ مرائی انو قوم ملا و شاو اللہ و اطعمہ ان انتم الى في ضلال مبين تاسو لوري نيي الله باور کیو لکنا یا الله ان انتم الى في ضلال مبين کلا بر ویه دا کچ من گه رای مراد شي کنا بیا د خون او فیت او خون او فیت او پان دې مرسی ولا الى عالم يرجعون قبول نه بوسر او جنو فخف الصور کی پوکے اس میں اس بار ہوگی دو وہ سن تو جون دی جی مثال کے قید چلے تھی جون دی اور دنیاوی جون دی دی یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا چارا پور پکڑو اللہ ویل جی ان کانت الا صیحتا واحدا من ظلم نشتے جنتیان خوشالا ملگری سردی کسو غاریا غبکیوی اعلان کی گئی مجرمان لئے سے دنیا کے گڑ وائی شریک وائی اس لئے سے دنے کانونا ہر سے لکھر کی گئی کانا زائد دے فائدے دو کے لئے سے دانیل سے جنتیان اتاسو کنا لئے سائی مجرم لئے سا ولی میرے رکائی زن جنت تزم وہی نسک لے علم آہد علیکم یا بنی آدم مانیوری لا تعبد الشیطان نب مانے دیدی جیوں جی شیطان بن مانے لا تو ولا تنقادو نمانے میں تو سیکھے گئے جی شیطان منگل دلی ادھر جی شیطان منگلا جو قومی مصر اگر خیر خاون نو ماں جو پیولی صرف زماؤ مانائی داد نہیں غلار اتمان رکے ذات دن الصراط والمستقیم ہمان لکھی ہے کہ نابد در اجنا زمان نمانی اپنی غلار بانی نزی ام خلقو نی غلار و دو مجاہدین و دو طالبان خلقو اغیر سر دروان دا مروان بئی کن دا سی وہ اللہ جی طالبان تباہ کی اور دا اکسی غیرت سکین اللہ سب تالی سر مرسا مرسا چیزا کلمی دلکا بلو باسی دا دیزن او تخیرے کئی روک سے تباہ سے دنیا آخر جے تباہ سا اولی راکار کئی او داوہ چی تو پناہ کئی اللہ تباہی کا آنا بیا کہ تالیبو کبر چوکو اتو پہا کبھی اللہ تیستکا تالیبو کبر چوکو نو پو گوتا کئی سلا اچی دغا تالیبان خو نکی نو تا تا دا خود توک معلوم دیا غالا تا توخا تا پلار بای که مور با دی بیا خودی سا ہے توکو اوی تالیبان تبا کا فیضا هم جمیع لدان آمار کرون من دا خبر زکا کلا اولی را سکوائی لا تعبود سیطان تعبود سیطان نی غلار دا او بودونی جهنم تبزی بردو دا سیطان خلا بند سا پر جب ایڈیز درو گولی نو وہ جد بس عادتی کی اولی تاکی پرنگار بانی ادا سی ناروا کی دیوی تو اس سپر گرندے کم نصوب بے اخلاص کی لے با بیانی سی سورت پر بدل کم دبت خیلجیری کم نو بیا با سمولی تکنی سی کلو کی کم منی ایڈیو نسی ایڈا شاعر دیں خبر سے لکن لگے ما علمنا الشعر سن را گلے من کا نہ حین کہ چا زو کی جنگین سے غو یری کہ زو کی جنگین سے مردار دے مر گئے آغا پہ یولو نیری جو ہے حق القول علی الکافرین دا ہر سما پیدا کلا او بیانی دل ساری تا بے کلا چلو سر لے جی سلو خراس فائدی بھی پکیتا قانون جوڑی دو بن فیبراسی ڈابو کی ڈابو کی نشی کو رہے قیامت کے بغیر لشکری کا فلاح ان کا قول ہم رنجن کی تاسپ کے سپور دو مخلوق قول ہم بجرد دوست کے سپورے نہ تو معلوم بھی کہیں ربو سر جوڑے گم وی بیا با سنگ پیدا شم دا مرادو که سنگ نبی علیه السلام لیدی که راولا از زور که پی اصحاسه و میرسه وی تسو ادا با جنجی که من یو هی لعظام و هی رمین وی دا چه اول چه پیدا کرا با جنجی که کنا اگوره نا سنگ بوده ده یو طرف تا تیو بو بیده و بل طرف تا و اللہ که کنا دا کولو والا ده بوچنا اللہ تازہ کی اد تازہ نے وچ کی یا کورے سی اولیس اللذی خلق السماوات والارض دا کی پیدا کی جی قدرت نشتے والی نشتے ہو الخلاق العلیم کلے چی غاری مخلوق با موجود سی اختیار دا غرے ختم دی صورت پیارول باندے ہوکو ویلیہ ترجعون دا غم خلق سبا غائن مصب ہوتا کہ تا طالب کا خیرے کولے مجھے بل رب مخلا بزے اور کتا حق پرس کو خلاف کہو مطلب وہ بل چال جی برب مخلا بزے کنا بیا بدن تپوس کی چوری کو داکار کرو نیزاد کی صورت یاسین انا جاننا فی اعناقہم اغلالا جدو سچ کے پڑے پروت تیرا سی اور بیا آگے اسلام آباد پہ نظر دے آگا طرف تیرا کاجی اے بول تو مسلمان نہیں گنی آقا جے کہ اسلام گنی آقا جے کہ مسلمانی گنی فی آناق مغلالم اگر طول پر سٹ کرے پڑے پروت تو رسے پرتد آقا طرف تیرا کائی امام باسی مؤذن باسی پڑے کہ وہ جمعیتے پاتے کون بول تو گو پکیتا نہیں شکر دے کہ تو دو خدای اختیار نہ لرے کہ انتاق وزی وزان نہ طول دو زخت غور بولی کہ دا طول پر انتیریان دو زخت غور دوم نہیں پرے گم اللہ تعالیٰ اختیار نہیں در کرے شکر پڑے رے جالنا سے آنا کے مغلالم جین جالنا من بین ایدیم صدن و من خلفن صدن مجبور دی دے طرف تم بندے دے طرف تم بندے ہر طرف تا بندے اپا یہ طرف تو نظر لگی پہ بندہ لگی کہ انصاف کم دا بل ام معلوم کم علمی انداز بانے پتہ لگم چہ دا خبر سنگا دا دا انصاف کی طریق سے درین نکتب ما قدمو آثارم زستاغ جی کلی اللہ سر پراتری کہ سجے اوکو اروس چکم زہر دے پاتی سن علی کلی پراتی جی اللہ سفا چلو رم طائرکم معاکم طالبان رسل خیرے کا استیرا ملعون رستا لعنت تے کہ دا اللہ قانون دے پمر کرانا واس اور خیرے سے ہو تکے کہ اسلامی نظام پتار دے خیرے تکے غلو تا خیرے کئی تخفل غل پا دے کا غلو کی رپاک کا اسلامی نظام کا کہ طالب دیا پتاس خلاس کنو دیا ہوا ہے کہ پتاس خلاس کن خود اسلامی نظام دے پار روان دے کنا اور غستا غلی جی تاکی جی وہ اسلامی نظام براولو کنے نظام دا اسلامی نظام راولم دغ اسلامی نظام دے اسلامی نظام دا راو کہ پیغلے زوانے کولے خاستہ جنکے سملے کزن سرکینو لے پکر صوبانی کہ دارا سرائی غلمان سیمی کی حور سرائی کنا ادھے جنت اجنت کے غلمانی حوری جی پکی تلی دا سر پکار دن دا جو پر کنا اس بلا پیرا کی رازین نیمی پنی مبا جنکے راولی وہ بدامول نیمی پنی مبا کار جی کنا کلیر نہیں نکتب ما قدم و آثارم کم قانون کم پاس کردے کم دست چون چن کردی قدم و آثارم و چلوس پاتی رانو جی کردی اللہ ہوئی سورم فائرکم معاکم سپیرخ و تی کنا و سپیروالی کارنو جی کردی و طالبان پاسی دا اگر سپیروالی ہی اگر سپیروالی ختمی چی دا مل غرشی اگر سپیروالی ختم شی معلوم نجی منتا پینزم رجل یسعا جن اللہ پیدا کے سوک ملنگ درویش نپ سرکار لری نپ چاکار لری پو ملنگ بانے قلنگ و تعواد نہیں دا اللہ غد کی دا اللہ خبر ہوئی زوتی یسعا مرگ کا تیار دے و پا جرگا کی علم دے اما صلی اللہ علیہ شپگم اتبع المرسلین اتبعو من لا يسألكم اجرا دا حق پرست کے جن گلو پا دے بائیں گا لا يسألكم اجرا ندانا کہ يسألكم رائیا ووک مالا راکو ووک راک اسلام راوالم وہ روک سے تاکی اسلام نیستے پا ماتی بس راوالی تا تاکی ذل اسلام نیستے دینو دلیتی بکی رئی کنا لا يسألكم اجرا وهم موتدون اتبعوا المرسلین وم قیل ادخل الجنہ وہ مسئلہ دا تعلیم ندا تنا پخاور بخاور و پخاور کی پادشہ دا مسئلہ دا روح دا قبر میں پڑا ہے بل اور روح سنتا نہیں قبر کی خدا تنا پرتا دا اور تنا ناوی روح اسمانیو من امر ربی اخفل مقام لدا ہاں چے کل ہے اللہ اور ایتا یا روح را پریدی تانے تا نراسی دنیا تا سواری یا تالتا واری دسان تا وجعلنی من المکرمین اکیم اکرم ازا دا قدردانونا اکرام الالو کو کرامت راکا کرامت سو سلی دل پروتے پت تک پروتے وجعلنی من المکرمین دا ازا اللہ مکتیری جعلنی من المکرمین اللہ پا مسئلہ دی تین کرم پا حق دی کلک کرم مخ میں تیوا نرو زان میں پا قربان کو لو مقام پا دین زان قربان ہون دی پا حق مسئلہ بانی زان قربان ہون دی و جعلنی من المقربین داد اکرام و داد قدردانی نہم امتیاز ما انزلنا علی قومه من جند من السماء دا اللہ غضب دا سے بے لختری نیر علی جلی یہ تباہ سے اللہ امر تکینی تباہ سے نو تباہ کرنو ختم کرنو اور اللہ غیرت کو گورا فرشتی پنجر علی گلی چورس انتقام رکھ لے اللہ حضور رب اخبر صدا ورکم فخبر جوبن صدا ورکم لسن امتیاز فلا صریخ لهم کہ اللہ جی پریدی نو چوک دے فری آدرس نشتے دیا بس چل کے اس اللہ خزان اس پارا خزان تو اللہ واندیا والا کا لا سری خلوم ولا ہم قبول یہ وہ لسم امتیاز اگر درے سے ہے گرے آوازنا یا وہ لسم کی نہیشتن کی دا سنت نہ سلیختن کی السلام دری پانزوستن کی پیدا کے دل لی پیو آواز پلان کے پیدا سو پلان کے پیدا سو را بیا جن نمبر بانی تلل جو دنیا نا پیو آواز دی لاوی پلان کے مر سو دعا ہوتا ہو کئی درہم پور تکی دل لی بیا محصر تا پیو آواز دی پیو آمر بانی دی السلام جنت یا دوزخ پیو آواز دی پیو سو سلی جی دا اللہ بیا بسو چل کئی او بیا دسن تا دور سن امتیاز من با آسنا من مرقدنا ایماندار او دپروت تے تنے بے فکر دا روح پا خوشحالو کرے روح دا تنی سر یو دسو تنے من با آسنا من مرقدنا گورے کی دین سخت را جیا پسے قدلتے کلو کرتا قرار املاسم مجرم ہم بین صحتائن دمدا سپیسے کالا یا کم یا زیاد دا کنیز کے دا مد دا اولی سپیلے اور دویلی دا اولی سپیلے سرا مخلوق چی جواندے و ختم شو دا معذبین انو معذابو چچ ختم شو ناغوستر دا خوادے کی آرام کی صلیخ کالا پس بیاوازی شی جیم سے حد پورتا کے دو بچے پورتا شن دسور یرا دا منبع سلام مرقدنا اس نے سر کا خواہ کرے اور بیارا پاس ہو رہاں کہ بیارا سر کی چل کے ایمان داؤں کسی چل بچی جی خطرہ کی رہے بیمان ہوں دا سانتا جر لسن انتیاز انتاز الیوم ایوہ المجرمون خوابت دنیا کی یعودی پیغمبر علیہ السلام ابو جہل عتبہ سیدہ عمرو بن حسام دا طول پو ماسے کیو جو طول کعبے قتل حرم قتل او بازار کی اوگو دا سے ہر دور کے نیک او بد یو جے دی کلی جدائی بالکل جدائی با کل راجی ایوہا المجرمون نم لرسے پلیتانو دو دونہ لرسے دل تم مجرمی لیلی کری نیکان پخبر زیر پاتی دی ستن در کلی دی ہو پہر سے لط لگی کنا بدلے ہو کل ریکے ہو کبل سارا جی تو بسر را جی اور کہ اللہ پانجی را جی صحیح تو خوزیات نظر کیا او بل سر یو جی کہ اتاس دوارا خورا ہو رہے میں ادغام ہو کر میں رو بل سر تغیی جسی جو بل نتاو جی انو دا علت والا جی دا معلولین لرکے گا موتلین انتازو دل سے رہے جدون لری سائی وارلسون امتیاز علم آہد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان فکری مسئلہ دا مستاس زرکی دا چولوا روکشیے تا کار میرے کرے سوچ نہیں کرے کانا سوچ دے کرے پینلسون امتیاز ہم لہم جند محضرون دا بدو دو سرے جہنم لبو جی ووٹر ادا مکی بلت سے اورو چولو رکے عمیم بر ہم لہم جند محضرون زرکو پسے گردا لهم جند محضرون بی جنے کی ہر قائد ہر چاچی بی جنے کی مخہ کرلا عقیدہ دو کا عمل مچے سزا راجی نابل با پدب سیروانی دے با مشہی مکیم لسی ستارسن انتیاز اللہ جی جعل لکم من السجر الاخضر نارم اجمع بین الزدین وینی کی جی اللہ کئی کنا کئی گا جعل بین من السجر الاخضر نارم اور داو دیدی صورت امتیازات اما صد سو اللہ تعبد الشیطان افاد دانعان مرسو لقمان نمخ کی شپک پنزوستن دو حجرت نمخ کی راغل صورت تے صورت یاسین کی نفل شفاعت و نصورت صافات کے عجز الخلق کل لہن فرشتے دے اوسری نیکان بے اوسری انبیاء صلحاء جنات پیغیان سے عطین بے اوسری وست دیو اللہ دے اختیار دیو اللہ دے نچے نسوخ بر اخلاص کی جین صورت یاسین کے سیاحات بین سیو نصورت صافات کے جو سہی نے زیادہ کلا یہ آواز دے رہے تو یہ آواز بڑا پاس ہے نظر تو انما یہ زجر تم واحدہ خطرناکی بہن کہ یہ جڑک بے خطرناک اور کیا بڑا پاس ہے بیا ساری دل نیچے بکیتا صورت یاسین کے گمنوں کو جو قیامت خبر والے اور متا حضل واد ان کن تم صادقین عذاب یا مرگ و کل راجی نصورت صافات کے بیا پورتے کے دلشتے پکے جو دنیا جا کے نمون کر دی قیامت نمون کر دی اعزاز متنا و کننا تراب و عظامن انا لمبعوثون او آباؤنا الاولون دا کو بیا پورتے کی گو او کنا صورت یاسین کے غربا لنا مثلا و نسی خلقا صورت صافات کی دقا مثال بیان کا مال مثال نوی صورت یاسین کی وهم لهم جند محضرون اغاد دو لخکر دو تب حاجی صافات کی طلاع و بعض کی حاجر فی او بلتا نسجل بکی یلعن بعضکم بعضا اوز با او بلتا کنزل کی اس پک سوری گوی او دا بزوتی یلعن بعضکم بعضا صورت یاسین کی ان کانت الا صیحتا واحدا یہ آواز دا تباہی نصور صافات کے سبب دا تباہی جی کر کر اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون دو بزان لے گنے دے تیغارا میں خودلا پا دے دے تباہی اللہ وہ صورت یاسین کے خوشحالے صافات کے راغین زیاد دے جنتوں تذکرے تھے اتھا صورت یاسین کی لیرے جی کر کرے صافات کے راغین زیادی دی نہ صورت یاسین کے عجز صاحب یاسین صورت صافات کے عجز الانبیاء والملائکہ اور یاسین والا ادائید حق زمدار داغہ بے وسیع ویلا سے خلق و سر توکڑا ندل کے زیاد تکڑا انبیاء ملائکہ طول بے وسری آرہ تکیجی کہ اللہ قول غاری صورت یاسین کے دزلت لکولو دائید حق لا اور دائے سو سے ذکر کری خوشالے سرم ذکر کرے نصورت صافات کی خبر داغے میں زیادہ کردہ خوشالے سرم بین کے تسلیان ذکر کری یہولت صورت یاسین کے وجعلنی من المکرمین زید قدردان و نکرم نصورت صافات کی ذکر کو وہم مکرمون یہ بے دو اللہ سر قدردان اس سنگی بیا بومی صورت یاسین کی اولو سبحان الذی خلق الازواج کلها صورت صافات کی الادلت علی تنزیه تعالی دا اللہ دا تاکید ہے کہ سو کو سر شریک نیسے پڑی صفت کے باقائی نظم الدرر کے دا مناسبتون ربتون پوجو کے دا وجہ ذکر کرے گا سبحان الذی خلق ونزلت کی الادلہ علی تنزیه تعالی دیار لس صورت یاسین کے منبر اس کو وجعلنی من المکرمون مکہ میں ہوئے نزل پہ کیوں ذکر کے وہم مکرمون دس انتا نور مناسب چنا مضمون لحاظ باندھے جو صورت مقصد عز الخلق درے دہ دا ذکر کی فرشتے بے وسری سے پوس کی نشترے بندیان مقربین انبیاء صلحاء بے اوسری سے پوستین سے بفر جو باندی جنات سے اتین بے اوسری سے پختر لاسکین سے بفر جو باندی شورو دو فرشتون کی اونو سر تخوفون او بشارتون بیانی شورو دو فرشتون دی بے اوسری وصفات فات صفان او قطار قطار لائے فرشتے پا قطار قطار ادر دل فضا جرات زدرن جواب رسو را جی او بیار ریٹن کی فرشتے کامل رکل شیطانان ریٹی دس انتا نور چیزن دا بندہ دا حفاظت تا پارا نبیار لسن کی دی کتاب دا اللہ دا درے آردہ ہوئی اِنَّا اِلَاءَكُمْ لَوَاحِدْ اقیناً اجتر واسطہ سجے ایتیاؤ یا فرشت صفات نبراد العلماء اور قطار پا قطار روان یو کلیتا بل کلیتا یو درستا بل درستا علماء روان جی دا فزاگرا تزاگران مدیان من کون کی اگر دا علماء رسین کی مخلوق دو بیدینینا پورا پورا رتل پس طریقہ معنی خلق رتی اسو تبینی فت تالیات ذکران مجھے الوسین کی اللہ کتاب لا اگر بینی دا غیر طرف رتی دا خیر خونو تکی نوی سو ان الہکم لواحد یقیناً ساسو پورا پورا حاجت خاون دے کیاو بعض علمان بھی یک مدارک نور چوئے جو صافات نمرات غازیان دی مجاہدین فی سبیل اللہ خصفات صفان و قطار پا قطار روان اولار غازیان اد دین خورو ان کی تعمل بانی بیار اکن کے لئے کافر و کامل رکل جلو دباو چکے نبخ آسے کے لئے تیرنگی جو اور غصہ در رہا سیدم پاغبانے سادراشی و خدا راور سر منظر ہے زجران فتالیات ذکران ملوسین کی ذکر دا اللہ علا دا اللہ علا پر لا علا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اتالیات ذکران دا اولی جنجی جیزان وجن تفیاری انی الہکم لواحد یقیناً اجس سر کوئی واسطاو دے ایک یون اول توک رب دا اسمان میں دزنکی رب مشارق انا زی مغارب پریخو رب المشارق مشرقون جمع کرو صورت مزمل کی رب المشرق والمغرب یووی داشان داموی رب المشرقین و رب المغربین صورت ملک صورت تبارک اللہ صورت رحمان کی التا مشرقین و مغربین وی مشرقین مغربین دے جنوی تسمیہ کہ نر دیو دین سفر شروع کی شپرد میں اشتنو پا بل جا اگری جی نشپرد میں اشتنو پا دیاد آگا میں اپکو آپا سر روان شی جنے اوورے نو مشرقین دی دا حدی او دا حد او مغربین دا حد دے او دا حد دے اچی مشرق مغرب بوئی نصرق دا طرف نر راکی یہ دے طرف اپی دے طرف تا مشارق مغارب کیوئی نا پا دو دنیاد باندی ہوئی کنا کہ مشارق اندی جی ہر روز نور پا یو زیر آسی جی او پا یو زیر پریو جی سبا نور پا بل زیر آسی جی پا بل زیر پریو جی خو دیس فرق مانی پا سرگو من نکو گو کہ دا خو پاگا زیبان میں سو چی دیر فرق نہیں لگل لے روز آنا پا جدا زیر آسی جی او پا جدا زیر پریو جی مشارق و مغارب وہ دلتے مشارق ہوئی وجہ سوا ذکر دا اصرف او عمدہ او مطلوب کو او ترکیو کو پریخوا غیر اصرف غیر عمدہ غیر مطلوب بندیان طول رناوائی کی رناوی رناوی رناوی خیر دے پکیتا تیارے نگوائی ناغبہ تیارے اگر پریخوئی تکی تک خوشالائی داغ رناگان روستن کے دیر اب اللہ تو ولی یا یہ ذکر کہ امرت میں دعا ہوگی مانا رب المشارق والمغارب یو ربیو کو مخلوق یعنی فرشتے با قطار پا قطار اولائی نوکری کئی صدو کی الہیت یا خدای تو جن نوکری وی کولا واللہ بس کارو کنا نسکے فکیت اختیار دا اللہ دے جن دا علماء شی مدیا دا عباد تذکرہ دا مخلوق طول دا اللہ پا حکمہ اوزین کیا علماء بیا خاص درست غازیان دا طول بھی انہی الہکم لواحد اگر واقدار اگر دے دا حبن من کل شیطان مارد خائص دے سوری دا اسمان احفاظت دا شیطان دے خیرنا سمانا کہ شیطانان فیوگل سوارشی او پور تخیجی پا غلابانی فرشتی تغیب نکویجی نجی خبر کی شیطانان روان سوچی لی دلے لی نجی فرشتی دیو بل سر خبر تغیب کیجی پا غلابانی یا فرشتی راجی سجرا ہوا سوڑیا ہوا بس طرح تذکرہ کی وہ دیکھ سکے وائرو نہ گراؤ دنیا کی پلو نلگر کے وقت کی بات ہے یہ کر کو روپے اجنی والی ہوئی کا کر کر اتنی دیکھ لکا چر گئے تو پل بچے تو خرد خرد کی ندا سنتا دے تم خرد خرد کی تھی اگر تا خبر پوچھی سل سر درو کی یا اگر اشتیائی اگر اشتیائی اسی او گورا کا نزبرگ دے ندا سل چے دا گرگوی کو لزبر خونہ دے گرگ دے شرمک دے سل چے دی دینے درو خبری کی دی اگر جا سک نشماری بمنگ خستہ کو بجینت ملکو آکد دستور الہیت مستر دخنوار سپوگمہ سوری و اللہ قابو کیلی ولی تازم کو ستارہ پرس او پاکی عرب جی و حزم من کل شیطان مارد شیطان جنات کے بد روان جی غلط روان جی بے خیرہ مداخو نقصان کی او فرشتے پر کام ہوئی متبر جماعت طرف لو دو من کل جانب یعنی آسمان طرف کنا یا من کل جانب سعود بلتے فرشتے بھی طرف بولی آتے فرشتے بھی نہیں آگے طرف بولی بولے کی بھی نہیں بل طرف رشتے کی بھی تیار تو بندی بگان کو آتے گی بپارا برا چنی دنیا کا آسمان نہ بول دے دیا آزاد ہمیشہ واسطے بن دائن واسطے بن موجون وسب دردی میں تو وہی کہنا الوسب اور نصب نصب سڑے وسب درد بول دے عذاب درد ان کے بول دے عذاب ہمیشہ دانے کے ضرورت بھی درد دے دیا بہار سے نجات کے عہدہ اولی رکھے اللہ چدور فرشتو خبری بانی دیوا اچانا چسو تنگا وی تنگا والی یو تنگا غجی کے خوناتا پہ خبر اور دا را خلاشی فرشتو نیلی دے روز گری راشی مپسی شیو دا سکورتا بالا شہاب بسر سکورتا بم ساقب زلندہ جو ردی نیسو فرشتے محتاج اللہ تا پنو کرے باندے اولی را مدد کائی شیطانان و پیران وانکاری اور شیطانی کے ان کی مولے مانے دو فرشتو دو خدای تو برد جن زل باندے انیم کی دو انسانان و دو علماء تذکر رسولا تپوسو کتنا دوری صاف پیدا کے کناعت من پیدا کری اسمانیوں تو گو رحمو کو تمادو کری دو پیدا کولا پیدا کری یقین پیدا کری دخط سلیخنا کنا لازد سلیخنا کا لاز پوری خلی پی پوری خلی جامع پوری خلی لازد فمانا دا لازن باندے یا لازد خطیر کی سلیخنا کا یعنی خخورا خخطا خاطر چھنے دا خاور اخن نہیں اگر تسلیخ نہیں اچھے خوئی نسلیخ نہ کئی بغا پریدا ترقید پارا ہے بلکہ تعجب کرتا ہے دو وستی کئی او کرا چھ بان شبو پیدی نمی آرئی او کرا چھ انس نخد قدرت دا اللہ یستسکر اونو ندیر کا وستی کئی سین تید پارا دا زیادت پا مانا چنی مبالغا یا دا پارا دا طلب دین دا یو بلنا کوکی والی راوی چی کی مکانا پدی پورا جب سا پولا گو اوائی دونی دا داری کن جازو سرگان غلطی ہوئی چی منسو و خور و عربی کی بیاو پور تکلیسی و مصران مفکرین آو کنا او اوتا ہو ایر اتا سزوری لاتو سرگی بیا پور تکوری سجی خو انما یا زجرتن واحدا یقین آغا بای یو خطرناک جرک دا خطرناکی تنین مانا میں اکولا زجرت واحدا افعالت نسی مرد پر راضی واحدا تنکل کنگی ایت یا بگر ایت یا جراق تصفیل آل را مخلوق ینظرون جندی بشی ینظرون گوروبا مطلب داو چی مل نئی نکنا جندی بشی پروتانتا دے گوری کسے گوری وہ کسے گوری اور تو گوری مجھے دا انسان دے نہ تو معمولی پر دیا خوانی نہ گٹھی تو پرتی خیری تو پرتی دے جگہ سے تعلیمی وہ دیری دے کی زنانے کی دے تو مکمل پر دے کا قبرستان کر دے بولے وہ دا کی اگوئی نقی نہیں کرا نہ اگو کی بانو رہی نہیں پر پک کی نہیں تو کمیز کی نہیں کہتے پتا درما نے پتا ہے اور مکمل پردہ بکئی ملاوی مکمل پردہ دیلے کی رہی نہیں ہمارے پر پک کی رہی نہیں کہنا کہ دا قبر دا گٹو اور دا خاور دا لام جی نہیں یونی مخ کی پردہ نہیں کری بھی نور و بھی یونی بیا دا دی بکتا خونکو اے بن سے طالب جان پر کفالہ در دولے نکے خاص کا ہم دے نکے خر پخٹا کیوں کو تھی دا کہنا کہ اللہ پہ کہتا نما وہ بیا خبر ہو کر بیا ہو کر سوال اپا چاہے پاسا پاسا نہیں خبر دا دے کابر گاہ مگر شوری دے گی سوال پاسا بیا کی مسلمان سے سوال پر خلا مسلمان سے مگر تاکی میں تو شوری دے زخواہ شوری نا اور سوال پر کتون سمائے اختینی کیا جتا ہے بالا سنوال پر یہ زخوانی سوال آگر پتا سوچا بولو جو ہمیں دا تو لوں کہ پوشن کی دا خطا یا تا سر پتا بولو سکو دا دا تو لوں زخوانی مجھے وہ ملانے دا لے دا علاقے معتمر سرو خان دا پرون کن خان اللہ جو بسی آخر کے لیے صحیح عقیدہ پسے عمل بانے مرسو اما تیدار کا برگام ہو شریعے ویس تیر خطا سر پتا سکو دا میں نگا لے مخلص رکھنا مجھے مانا بنی ذکر کی قرآن اگر اگر یہ ملکی کئی آج میں وہ گوری آؤ تصرے دلی رن یہ جڑک دے فیضان یم ضرور نو اس پر گوری مخصی نہیں کتی لی وہ ایک ادا خود وہ فیصلے روز بکن آؤ ادا فیصلے روزا کہ تصدر ادن جانلا ختم سے خبر او شروع او ایرسی غنڈ کئی اللہ جینا ظلمو ظلمو چھوک دی لا تعبد الشيطان انه لكم عدو مبين الشيطان عبادت کرو شیطان نہ ملیا دغه دی ظالمان ابو سره دغه مرګری شاګردان را وره مختاریان را وره دا ټول چې دوی نه ملا و ما کان یعبدون راته د تفریادونه کوله چې وخی او فرون وای ابو تاندی تفریونه فکرونه دی نور چې دینه دی دینه مخلوق با طول روئے کئی سواد اللہ نے کی تعظیم کرو فہدو من سرات الجہلین نیوی کئی روانی کئی پتر عبدالار جہنم سرات مستقیم پرخے سرات الجہلین بانی وہ اس روار کے سرات الجہلین بانی وہ اس روئے جا یقینی جیدو تپوسر شئی ولن دا کول اتتر ستا سر دیو بالمدت مکوائی نیت خبالاتی بلکہ دو خنن مستسلمون مسلمون ملے تلکنی مستسلمون بالکل سرکتا کہ ان کی نغائے خود ان کی آج سیب آج وزیت آج و پوسے برم دے زیبہ یہ آج و روسیت پر بدو زخت دے بلال آج اسی سرے کرا محبت کی زنید دو پزن نوروانی تو پسی نے بتائی ویرہ تاثرات ملا بہر طرف کی طرفا انیل یمین کی طرفا بے اتبار دے طرف بارت رہے امیل یمین دے زور دے طرف آن زور دے کہو زیادہ دے رفت رکھو نا چاروں میں جنو بلے مشو کولے وائی بدو بل لم تکونی مومنین یہ دران کے نئے تاسی ماندار کتاسی کی ایمان رہے میں بل خون پوک لی جاؤ سے یہ نداغا غم نمانلا زمین دا مانلا ہمیں تاسی ماندار کنا خسر یا پی غور رہے کہ بل لم تکونی مومنین زمین فضور پتا سبان ابلیس انداوی سر ابراہیم کی نسی فسرد عذاب الصلاة من دے خطاوی فاغوائنا کم من تاسو خطا کرے گمراہم کرے لکہ من دے گمراہم اسوی انداوی او کنناوی غابین اسمیو من دے پاکسا پاکسا گمراہم نتاسو اندی ترابر لائے اتاسو دے مندلا بدن کے لکہ اندے مندلا من دو پا عذاب کی مشترکون جو برسر شریک دنیا کی دی جنے کی شریکو من پا عذاب کیوں یہ گرانا تا دیدار دی جنے کی عذاب کی مشترک دی مجرمان طول سردا کر کم دا جرم دنیا دیکھو جسے کہ چلو تو رکھے گا لا الہ الا اللہ ددی تفصیل وہ پکے دو کیوں آیا تھا سوچی بجے رکھے لا الہ الا اللہ یہ سب گرو جائے تو لے جانو نہیں اورے گا نہیں دکولا نہیں منلا لا الہ الا اللہ نیچے گلا قانون جو جن جو ہے ان کے سوا اللہ کو الہم اللہ سلم سپارا دا ہوتا نا الہم اللہ سید اللہ سر صفت دا قانون کو متاس دا نمانلا او دام پریخوا او دا سنت لا الہ الا اللہ پخلو زورا وائد تویل یتاسی اقولون ویدو اے من شفری خودین کی رخفلو آلے آو رخفلو عجب سر کرن کو بدو تعظیم تری خولی شاعر مجنون دو دیدے و غزل مار لیونینا غزل مار دے شاعر سلوکی خبری لگئی ادے لیوانے خفل سمقصدی نیستے ظال لیلن دری غفتے نو بکنا کافر را غنڈی در طرف مخ کی پیغمبر السلام توی زوانا لکی کہ در خوب غرجی نتوائے کہ پلانکے جنے پلانکے و پلانکے کہ سو وائے ندا من بطوری تال را ولو کہ در دی نئی اگر ازی در مشارعی کہ در مشار سے مقتدا سے نجمہ و علیتنا لکا پل قامی در مشارعی نخی طول ستا پکور درو جنڈا بیرر نتو زمانگ قامی مشارعی کہ در مطیسو غرجی جمر دولت جمع کو تکونو اغنى العرب اموال العرب عرب طولت و دولت منتج دا کو و دا اولتا چی دا لا الہ مزوتوا الا اللہ زوتوا لا الہ موا تفصیل مکوا پیغمبر علیہ السلام و چی دا خو دا دی و چی نرم پر اولاس کئی دا اسمان انقلاب سوگمی پر اولاس کئی چی دا خبر پیغم کرتن سپر سمدا قبض ہوتا ہوں خلق چنہ پاسد پیغمبر علیہ السلام دو مجلیم پر پر جالا لانا کر رہا ہو غلی پر اوک سے مجالا وارا سچی وائت آگا ہے چی تو سو آگا ہے لن یسیلی اکے علیکہ بے جمع ہن طول تا تنیشی نیجے کے رہے حتی وصد فترا بی دسینا چیزا مرسن جاتا تاثر دکھئی و چیزا جندین مطالعہ نجی نیسی رہا پہ لاس نیسی رہا پہ خود مرگ وہ اوئے کا کوئی خلا زمہ دا انکانا میوہ مساہری سے غزل مار دے مجمونہ دے لیوانے خپل دے ترقی سے پروگرام نیسی رہے دے خپل قام دے ترقی سے پروگرام سکھ نیسی رہے دولت در کیو جنہ کئی در کیو جنڈی را غنڈو پا دی اوئے مرزا کی جی اوئے پیجی سے دیلی ونی سے مقصد دے اپا صدان دے آرام دے بل جا ابل حق کرا خبر را یقین درس ندا برکی را ہوئے کرا بیان قرآن را ہوئے جا ابل حق لا تعبد الشیطان حق را ہوئے شیطان ہم رہے وصدق المرسلین ات تصدیق رہے تمام تغمبران ورلی شاکری تنبیون على ان توحید دین الانبیاء کلہم دابانی اللہ من کوئی کہ توحید دا اللہ حق اللہ لوائل دا دا طول پیغمبران سبقو غرائب القرآن وی ابو حیان انجلسی البحر المحیط کی وی علا ان توحید دین الانبیاء قل لہم تاسو سزان اس در قول دارے تنداغے یعنی پشان دارے گی تاسو کری اللہ عباد اللہ المخلص مخلصین بید بن جانب اللہ نا کہ خالص کیسی اللہ را اغبت کی دولا لہم رکن معلوم روزی دا دیر بیترا معلوم معلوم اتنا نے یقینی کہ اللہ بولو رکی یتیقنون دوامہ لا کرز کے دنیا جا بڑی جنا ہمیں یہ دیتا قسمی ہو قسمی ہو یہ قسم نہیں ہلتے ہوتا انگولے اور دا پکے فبلت سے رہے آلتا پکے سنوی وہم مکرمون ایبادو قدردان جنہ تنی کی قدردان جی دنیا کی سپکو وہ دنیا کی سپکو جنہ تنی کی قدردان جی اور دنیا کی دا سپکا رضے اللہ سے خدیجت دا قدردانے وا نبی علیہ السلام اللہ سے جڑل اور دیسی ریاض کے داؤنی اللہ وما بیجتی کی بھی بیجتی اوفرا اشکو الیکا ضعف قوتی وقلت حیلتی وحیانی علی الناس تا تجارم خپل دا بیوفی ادا خپل ناتوانی اخپل کمزور کیا اخپل بی تدبیری تا تجارم حیانی علی الناس ادے مخلوق تک پرسپور ادے مخلوق تمہر کے پاس جاؤ اللہ دیش تک سم دو تھا دیش تک سم پکو اللہ کا درون ڈر عالم نے درون ڈر عالم نے درون اللہ کا درون دے اللہ کا اور درون دے اللہ کا داشن داہی حق خلق تسپکی پوری بیجتی دے رہی کی اللہ کا درون دے اگر تم جان پکاری کرم اللہ اسے درونی نہ تو قدردانی خود بھی درمیا لے قدردانی پتہ کل لگی کل کے ساتھ پنے نوت وہ اطوف ہو پتہ بولے گی وہ مکرم ائی بولو قدردان کرے جس بھی یعنی تین کی بھی نعمت ہو خوراکوں نے سری فوا کے وہ مکر فوا کے میری بھی کورنے بچائی جنات النعیم على سرور متقابلین تفتین بانی کرسو بانی ناسی یطاف علی اندکاس من نعیم سکل بولے جو سی اعلا قسم جو سنا اگاسی ہے نجی چرا واخلا بغرے آگے سے اور سر تو بار آگے سے ٹھک ٹھک اسی چل کے والے پلدائی جوڑوں ماں گس جوڑوں آئی کے تاکول جی سے شہزا والے تکاو سے تو تکاو ماز کر نا اتیار جی تیار ننائین کاسی ننائین چندار سروتی نے لے گو سنا بیضا آدیر خستا سپن چوتار بیضا حسنی بیضا شد بیضا من اللبن لذت اندیر خواگا عدل چدا پکر جی گرنوالے شراب کوئی نہ کارتار خواگا لساری دین جس کن کلا ادبی سرا و سربد اگر بدرنگ گئی میرے پائے کی سربردی لا سی ہا غول سی ہے میں سے کہہ نیچے خاص پدے سربت کی سربردی اب دنیا کا سربردی ہے شرابی تو سربری ہمیشہ اور جو بھی دروی پھر اس چن دے میں سے لوگوں نے تازہ سی اور کیا ختم جی نے کیا پدوانی غرون والا پریوی جی درد میں شروع کی جی نے بیان اس کے لوں نیچے پائے کے سربردی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ لیسا فیہا سراخن چلی اختل پہ کتے نیچے ادا دے کے نشاہی کی نو پہ غلو اختشی پہ گن بلا اختشی پزان نپی جی پزان نپی جی جیسی چل کم بچائیں تبیتا غدا غلو لگیاری بچانا کرے جا قرار کی جی جا قرار خوی جور لگے اوڑے کا تو بچانا کرے ہم امام خلا بلا کرو لا مستازہ رو کلا ہوتا بچانا کیسی با اخپا اخپلا کرولا اگر پرے خود اپلا کھا کرولا اگر خود کو ارے کہے زمان اخپلی خود کھا استعفنی سنگو خود کھا اگر اخپلا کرون دے دا دیلے کی خبرہ دے دیلے خبری کم صاحب کیا غالون دا کسی تیشی بکی تری سے کہ سردری رہ پائے کے بیسی دی بیسی دی ملا ہوئی سردری ملا ہوئی وہ عوضہ سنتا ولا امانا یزی فون ادنے بدو پسرم دا غیبانی کچھ گوری باقی بچائی شرابیوں نے صحیح چلے گا جاتے کی مجابہ لگیا باقی بچے سرے پروتو تو طریبانی اوگد گو پروتے باقی کری ہو تول پائے کے لڑے میں ادا سے چل لے ادا کر سے نشہ کئی نشہ کر لے ادا چلے کے لڑے تاج اتلتا و خلق تو تاج کے نو کرو تاج اتلتا ادا ادراب را پوتے میں تاج اتلتا ادراب غر کا دین اسے ہیں سپاہ دا خطلا تخپولو غلو کے تخپولو باقو کے لڑے پروتے قابو کولے زانے سے سپاہ دا دی لا فی آغاولم ولا امانا انزفون انا بدو تصورت آغیرانی باقی کی ابیس لکی جی لومنا یون جی فون بیسی جی نشترے وجود کی قوت و طاقت را وری یواج دانا موجری پکار جی من کو حاد دا کل نمتی جی کا خیال لیکنا مکولات ای خوراکونا مساکین ایل کورونا مشروبات ایل دسکلو مچدا ہر کسو مرگرون پکا ہے کہ سر جب سپ رجی پہ کہتا کلا یہ بہت سہا تاثرات و طرف بن ساتین کی دستر گئے نظری بے دنیا داغو وانی وہ پیڑ نسین کئی آپ کا تو بگوری کے دو سو جن چانو کو خدا زمان میں اڑے شاہزادہ دے خا تیرے دے راغا بول گوری کے دے خود زمان میں اڑے تو پل پل خان کا سرا تو طرف صرف غت گوری پاگا نظر بسا بن ساچی میں بلتا یا کا سرا تو طرف یہ بدو سخا تیز لی حیانا چریری سرگی کتے ان کی حیانا کے نسرگی کتے لگوئی چگوئی تو ان کی سے ندوری دی بدو سخا حیانا کی جنہیں کہ بے وفا اور نو بچا تو نگوری کا سرا تو طرف مقصورہ تو طرف یہ بدو بن کے شیز بن اور ان کے میرے بھی ان بل خوشی سے بنا سکے جنہیں نسن کے وہی بہت قیدہ بجانا چاہنے کو خدا زمان بابا کہ اللہ کو مالان رحموں کو اور دا سے قلے رہا تھا قسمت کا خسرہ کلا قاصرات الطرف مغفورات الطرف علیہنہ یا قاصرات الطرف